Kiss FM. Hey, hey, hey, party people, bună seara, bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix, ediție specială de weekend. Începem petrecerea de astăzi cu Vama, Perfect fără tine, piesă nouă de la John Newman, Love Me Again, Arash, Broken Angel, avem și D'Banj, Oliver Twist, o mulțime de hituri. Începem petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Nu mai urla, se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Liberă să cauți fraierul clar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare.

like Genevieve. I think that she's so sweet. And now you worry, cause you know the drink I read. It's not about you, no. You cannot blame me, though. I wanna have them all. I know it's wrong, but the truth is that I'm just an Oliva. You like it too, Baba, and you like Pali Pupa, and I know you love dress up, but you know the singing song. I thought that much, you know. I do not blame you, though. You wanna have them on. You know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliva. Oliva, Oliva, twist. You're just an Oliva. Oliva, Oliva, twist. You're just an Oliva. Bum bum, shake your bum bum, bum bum. You must need to bum bum, shake your bum bum, bum bum. You must need to bum bum, so to dun dun. Summer, Kiss Kiss in the Mix, party de duminică și Alicia Keys, Girl on Fire, remixul Andino Damasi. Continuăm cu piesele de vară, ritmurile fierbinți, iar în 10 minute pregătim și mesaje, SMS-uri care vin la 0722 20 60 20, dar avem și facebook.com/kissfmromania. O piesă nouă semnată Alina, Tu ești vara mea, Major Lazer, Get Free imediat și apoi Alex, E marfă tare. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Unknown. Tell them people I ain't home. Half black learning white lies. Niggas broke her heart, now she trying white guys. Too ashamed to bring around, cause her homegirl's a clown. Like, girl, I ain't know you like them bite size. She embarrassed now. On edge cause she gotta meet his parents now. They probably think I'm no good for him. Too dark, too thick, too hood for him. Now she sitting at the dinner table, wondering what I'm doing here. They got me feeling like a job interviewing here. They asking questions about a 5-year plan. She saying who I'm fooling, they could never understand. They could never understand. It must be an election year. The more I listen, man, the more you sound less sincere. Still, I'm watching CNN, trying to keep up. In my interviews, maybe I should speak up. Tell the world how I feel like you lying all the time. And keeping niggas walking around blind all the time. But them same niggas think I'm fucking dimes all the time. Like I'm walking around with money on my mind all the time. and I feed into it. I'd rather make tracks where I bleed into it. The single's only the look to sell these niggas the book. I can only pray that one day you'll read into it. If not, fuck it, I got my own problems. Fuck your beats, nigga, I produce my own albums. I zone out that old sound that I've grown out of. Was born out of being broke with hope, but it don't matter. I'm on Saturn now and I won't shatter. As long as this blood grows in my bone marrow, I'm gon' gather my thoughts as sharp as a bow and arrow. Back when I had no dough and no apparel, my flow was sterile. Now I'm more aware of all the perils a nigga face. Loaded pistols with nickel plates, it's a nigga fate. And why they call the shit a race? The agony of defeat, wish the elite could get a taste.

tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá. Dale, vamos ya que llegaron los kilas. Tranquila. Dale, baby, dale que tú no haces fila. Tranquila. Dale, baby, que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante. Vamos a hacerlo más que brille como un diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice. Y una vez sabe inteligente, más no más. La forma que me mira y su vestido bien nice. Te hace sentirme frío como si fuera ice. Pero se me pega bailándome en shy. Tiene un doctorado a lo Tony Dye. Veo tu cuerpo, wow, wow, wow, wow. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilas. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilas. Trrrra, trrrra, tranquila. Dale, baby, dale, que tú no haces fila. Trrrra, tranquila, dale baby que tú eres la que más domina. Modo, modo, modo, modo, modo, modo. Sai en la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Gotex, Miga Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The business. Ey, ven tranquila. Déjate tranquila. Un hit absolut în vara asta și nu numai la noi, ci în toată lumea, J Balvin, Tranquila. Uite un mesaj pentru Monica din Curtea de Argeș. Îi spune Cristi așa: te invit cu mine la mare, nu uita că mâine ne facem bagajul și n-am luat zborul spre Costinești. Colors Dreams și Ina, remixul J Murano, avem și Vank, așa și LLP Remix, Ami otra vez și J Yolo, te pup, pa, pa. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Olex. Asculți doar hituri. Și iar e trist, și iar e depresneac, și iar e sfârșit de lună și tu stai pe găleac. Dar ți-ți-i pundul de toată lumea, stresată de știri și de spărțiri din seriale, de fețele ei, de mâncă doltei și www cu fete goale. Așa de pundul de faptul că îți reduce mari în soale. Știi că iei pastile, în care ciocolata, distrugi orice dietă, în care pe la 12 noaptea-ți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai pantofi murdar chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.

îmbrățișare, o sărut. Ca și când numai eu și cu tine am mai fi pe pământ. Și nu vreau să fac să te doară, promit că mâine o să vin, dar nu pot iseară. Am încercat să te sun, dar n-am mers, de parcă ne sunam unul pe altul în același timp. Gândesc, așa coincidență, n-am mai întâlnit. Nu mai pune întrebări, că mă obli să te mint. Și nu vreau, o să vin mâine și cu tine o să stau. Aș fi venit acum, dar băieții mă așteptau. De fapt glumeam și ca să zic pe șleau, sunt la tine la ușă și vreau. Îmbrățișare, o sărut. Thank you.

încercat nopți și zile întregi să te găsesc. Și într-un final am primit un mesaj să mă opresc. Nu pot întoarce timpul pierdut și-mi pare rău, dar ne mințeam că e totul perfect ca într-un tablou. Foarte bine, DJ Project și Adela fără tine, la Summer Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olix, ediție de vară. Mixăm alte piese pe care ni le-ați cerut în seara asta, Crash și Alexandra featuring Glans, Iubire de vară, Naughty Boy și Sam Smith, La La La. Avem și DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, dar înainte de toate, mixăm pentru voi Sore și Mihai Ristea, Beautiful Life. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. A sin and I have to confess, but baby, baby, you know I'm in love. You're so nice and you're mine. It's so wrong, but it's gonna be right, 'cause baby, baby, you know I'm in love. You found me and you saved me, made me swim across the storm. I'll be yours forevermore. La la la, it's such a beautiful la la la. I only need you by my side, and everything is alright as long as we are together. La la la, it's such a beautiful la la la. I only need you by my side, and everything is alright as long as we are together. Have you been watching me, girl? You know I don't say much, but trust me, girl, I need you so. Through the rain, through the storm, you know I need you more. I've been watching you. Have you been watching me, girl? You know I don't say much, but trust me, girl, I need you so. Through the rain, through the storm, you know I need you more. You've a storm. I'll be yours forevermore. La la la, it's such a beautiful la la la. I only need you by my side, and everything is alright as long as we are together. La la la, it's such a beautiful la la la. I only need you by my side, and everything is alright as long as we are together. You're one of a kind, burning my mind every day and night. You're my lucky star, shining light. I'll be by your side, I'll be by your side. I knew it from the first time. You're my one and only, welcome to my life. Oh, you're one of a kind, you're running my mind every day and night. You're my lucky star, my shining light. Happy by your side, happy by your side. I knew it from the first time. You're my one and only, welcome to my life. And everything is alright as long as we are together. Te-am trezit aseară lângă tine, prima oară aș da o viață întreagă să nu rămână iubire de vară. Iubire de vară. Ieri mi-ai dat like pe canapea, azi îți cer să mai accept în viața ta, eu, eu, și să mă păstrez în ea, eu, eu. Nu credeam că mi se poate întâmpla într-o zi să-mi pierd și capul și inima. Tot ce mi-a rămas de acum, baby, sunt love out. Îmi mut contul cât pot de repede pe Pinterest, ca pe Facebook mai nou fetele ori pe Pinterest. Arde, arde, dar din căldura ta la mine ajunge amia, poate și zic hey yo, ar fi fain să să mă rângim încă o noapte. Poate, poate fi de

how shall we memorize? I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me that there was a cold but day in summer. I was 14, I was a giant. You ate a big boy, my own desire. If you fără bani, să mă doară fix. și tot ce aud în mintea mea. E marea, mă strigă, mă cheamă la ea. În dor adânc din nou mă cuprinde și tot ce aud în mintea mea. E marea, mă strigă, mă cheamă la ea. Și mă mut la mare să visez la soare, să dansez fără zor, fără griji și fără bani, să mă doară fix în cor ca la 20 de ani. Mă mut la mare să visez la soare, să dansez fără zor, fără griji și fără bani, KKM. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say. Dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over.

sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare.

Probabil vrei și prelungi pline de amintiri. Doar din privit m-am prins și am realizat cine ești. Eu cred că made it home, I'm a car. Lendo, calendo. Oh, I'm a hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. Asta e o piesă nouă de la Dan Balan, Lendo Caliendo. Și pentru voi mai departe, mixăm un alt pachet de piese pe care ni l-ați cerut pentru duminica asta. Avem Loaded Casablanca, Smiley și Can, Criminal, Andra, Inevitabil va fi bine, remixul Marvio and Florenzo și apoi o piesă nouă de la Deep Central, Sus până la cer. E party de weekend, e summer, Kiss Kiss in the Mix. Pentru voi mixăm doar hituri. Got a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself this blues? I might as well admit to it, I need her back in my life. Blanca, I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca. Oh, Casa. Hey, got all in my love. Casa. Hey, got all in my love. Gotta let it go now.

nu ne-am săturat de piesa asta. Elena și Glenn, Seco, remixul Jay Murano la Summer Kiss Kiss in a Mix. Doina din Baia Mare îi spune la mulți ani soțului ei, Florin, ești nebun și te iubesc, alt nebun nici cam să găsesc. La mulți ani și din partea noastră tuturor sărbătoriților de astăzi. Și pregătim pentru ei Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop, piesa aceea nebună cu $20 in my pocket. F-Charm și Delia, imediat aproape de tine. Cabron, frunzele și iarba, în care pluteam și pluteam și pluteam. Și mixăm apoi Shift și Marius Moga, Sus pe Toc, un alt hit din vara asta. Pentru că la Kiss Kiss in a Mix asculti doar hituri. One man's trash, that's another man's come up. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? One man's trash, that's another man's come up. Come up, come up. One man's trash, that's another man's come up. Come up, can we go thrift shopping? One man's trash, that's another man's come up. People like, it was 99 cents. Whoa! I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is awesome. Nah, walk into the club like, what up, I got a big I'm just pumped, I bought some from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold and honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But it was 99 cents. Copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy f***ing men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Your Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. So sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the ends. I'm not stuck on searching in the section. Whoa. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. Whoa. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat game. Come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand, man, you hella won't. Then you hella won't. Goodwill. Poppin' tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Granddad's clothes, I look incredible. I'm in this big air coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Damn right. I look incredible. Hey, come on, man. I'm in this big air coat from that thrift shop down the Let's road. Go, I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Is that your grandma's coat? One man's trash, that's another man's come up. Come up, come up, come up. One man's trash, that's another man's come up. Come on, DJ Young G. Atunci când ești lângă mine